сидим на возе баба. Коні з вигляду дарма, тих тягну я в саба. Коні з вигляду дарма, тих тягну я в саба. Мене двух гадов, як сусіді кажуть. Баба стая сім пудов, сама мені важить. Баба стая сім пудов, сама мені важить. Паду з гора кабов раз, конь на сілу возі. Стала баба помагать, сидячи на возі. Стала баба помагать, сидячи на возі. Кінь дурна я позганю, дід так бабі каже. Як паром не кашаль. Ах ти, йолапі старий, баба